Ten piękny dzień to sen, szczęśliwy jestem jak nic. Chciałbym nie znieść jak mgła. Szczęśliwy ktoś to ja, jeśli ktoś to zna. On też szczęście ma, on też szczęście. Piękny dzień to sen, szczęśliwy jestem jak nic. Co zrobiłbym nie znieść jak mgła. Szczęśliwy ktoś to ja, jeśli ktoś to zna. On też szczęście ma. Piękny dzień to sen, szczęśliwy jestem jak nic. Co zrobiłbym nie znieść jak mgła. Szczęśliwy ktoś to ja, jeśli ktoś to zna, on też szczęście ma. Ten dzień, kolorowe stają się dni szare. Ten dzień, to rzeczywistość, którą ja upalę. To rzeczywistość, którą ja zawładnę. To rzeczywistość, której wszystko piękne i barwne, jak konfetti pełne luchru. I moje zawsze ego na piedestale neonowej łuny blaskiem bije w idealnej otchłani, nigdy nie zginie w imię. Znów o potędze, w ten dzień na szczyty wydrapę się jeszcze szybciej i jeszcze prędzej po laury. Nie sławy sukcesu, by powstrzymać centaury. Ten dzień to rzeczywistość, która mnie porywa. To chwila, która z każdą chwilą staje się bardziej prawdziwa. To chwila, która z każdą chwilą staje się bardziej prawdziwa. To chwila, która z każdą chwilą staje się bardziej prawdziwa. Ten piękny dzień to ser, szczęśliwy jestem jak nic. Chciałbym nie znieść jak mgła. Szczęśliwy ktoś to ja, jeśli ktoś to zna. On też szczęście ma, on też szczęście. Piękny dzień to ser, szczęśliwy jestem jak nic. Co zrobiłbym nie znieść jak mgła. Szczęśliwy ktoś to ja, jeśli ktoś to zna. On też szczęście ma. Piękny dzień to ser, szczęśliwy jestem jak nic. Co zrobiłbym nie znieść jak mgła. Szczęśliwy ktoś to ja, jeśli ktoś to zna, on też szczęście ma. Przestań śnić, otwórz oczy, czy cię zaskoczy szara rzeczywistość dnia. Czy może ja, spójrz na ten świat i przeczyć twarz, bo strachem ci ucieka. Sprawiasz wrażenie rozsądnego człowieka, ale ty nie rozumiesz tego wcale. Co dalej, zdemaskuj się i ukaż trochę realności. Zbyt duże emocje, puszczasz wodze fantazji. Tak, wszystko fajnie, ale czasem parzy. Ja wiem, bo przecież także kocham marzyć. Bo przecież kocham śnić, bo muszę jakoś żyć. Ale oddzielam świat realny od tego, w którym upalę. Bo mam w podświadomości oczy, które są otwarte stale. Dostrzegam wszystkie żale i widzę doskonale to, że w twoich oczach tylko ciepła plaża. A ja, a u mnie ciągle też nawala. Chciałbym też pomarzyć, ale świat mnie nie pozwala. Wiesz, o czym jest gadane? Do łóżka śniadanie, wybrane już pranie. Mam z głowy sprzątanie, było niemożliwe. Jak lepciałem się stanie, wszystko będzie dobrze, napis na ścianie. Nerwy podszywane mam, nieodwracalnie. Niewiarygodne to, że nie jest brutalnie. Zioła kanapis można używać legalnie. Ale fajnie, uniesiony na skrzydłach wyobraźni. Pokaż mi to, gdzie to poda, kom to się kryje planetą. Na ziemi wśród zieleni, karmiony złym oczytem. Nie, nieświadomo odkryłem. W takich perspektywach zapowiada się kolejny dzień. Ale miałem piękny sen. Ale miałem piękny sen. Marzę o dniu, gdy mogę.